I będą też goście. Gość za chwilę pierwszy. Ale zanim gość się pojawi, to sięgam po nowości z wytwórni GAD Records. Co jakiś czas pojawiają się takie właśnie perełki polskiej fonografii, jak choćby ta płyta. Każdy marzy, każdy śni. Jumble. Złą. To trochę boli, jak wyrwany ząb. Tak mówcy zwyczajeń odległa jest sną. Czas już opuścić nasz zaklęty krąg. Gdzie jest ta moc i gdzie znaleźć sens? Świata od nowe, zacznijmy od serc. I najpierw opuśćmy nasz schodzony most. Konik szachowy nie biega na wprost. Zapiekły w tym niebie, tam jest ta moc i tam jest ten sens. Świata od nowe, zacznijmy od serc. I najpierw opuśćmy nasz schodzony most. Konik szachowy nie biega na wprost. Jak zmienić świat? Tak się zaczyna ta płyta. W 1979 roku krakowski zespół Jumble z Andrzejem Załuchą przy mikrofonie wrócił na scenę z nową energią i składem. To płyta z 1979 roku. Komplet nagrań radiowych. Nagrań, które zespół Jumble zrealizował w Polskim Radiu w Katowicach w 1979 roku właśnie. Michał Wilczyński, który zajmuje się tą ważną pracą, przypomina nam te piosenki. Niektóre słyszymy po raz pierwszy przecież także. Jest autorem również słowa wstępu do tej płyty. To jest ostatni pasus tego wstępu. Państwo pozwolą, że zacytuję. Czasami przychodzą do mnie młodzi ludzie, którzy słyszą nagrania Jumble z tamtego okresu i mówią: to brzmi jak Jamiroquai, śmieje się Marian Pawlik. I potwierdza, że w Polsce grało tak wówczas niewielu. Mieliśmy markę, nasza sekcja rytmiczna była doskonale zgrana, dodaje Wilczkiewicz. W warszawskim klubie Akwarium usłyszałem kiedyś od wielkiej gwiazdy polskiego rocka, że gramy za dobrze. Sesje radiowe z 1979 roku potwierdzają to w całej rozciągłości. No i te sesje zebrane na tej płycie, którą dzisiaj Państwu prezentuję w audycji Mało Obiektywnie w programie trzecim Polskiego Radia. Proszę posłuchać, kto pojawił się jeszcze przy mikrofonie obok Andrzeja Załuchy w tym utworze. Rzeko, płyń szeroko. Płyń wodo, płyń, rzeko, płyń w dal, cicha płyń. Płyń teraz, płyń szeroko, muszę dziś odejść na dzień, na dwa, na trzy, więc płyń. Może spotkamy się u źródeł, może spotkam cię na końcu drogi mej. Twoje fale, spokojny nurt, twoja woda, jej szum i silny prąd, gdy unoszą mnie, to czuję dreszcz, czuję ja. Mija świat, czuję jak mija świat. Nad twoim brzegiem przeżyłem już moc poprzednich dni, tysiące świąt, wielką miłość, jej maleńkie łzy. Rzeko, płyń i płyń, żal i śmiech, toń i brzeg. Rzeko, płyń, żegnam cię wreszcie, muszę iść, a ty płyń, płyń, płyń. Nad twoim brzegiem przeżyłem już moc poprzednich dni, tysiące świąt, wielką miłość, jej maleńkie łzy. Rzeko, płyń, płyń, płyń. Może spotkamy się u źródeł, może spotkam cię na końcu drogi mej. Twoje fale, spokojny nurt, twoja woda, jej szum i silny prąd, gdy unoszą mnie, to czuję dreszcz, czuję ja. Mija świat, żal i śmiech, maleńkie łzy, na twoim brzegiem przeżyłem już moc poprzednich dni. Tysiące świąt, twoje fale, spokojny nurt, wielką miłość jej. Maleńkie łzy nad twoim brzegiem, przeżyłem już moc poprzednich dni. Tysiące świąt, twoje... To jest jedno z dwóch nagrań, które wcześniej się nigdy nie ukazały. Rzeko płyń szeroko. Drugie to tytułowe Każdy marzy, każdy śni. Z tej płyty złożonej z utworów, które ukazały się bądź to na singlach wydanych w 79 roku przez Tone Press. Jeden z tych utworów pojawił się także w specjalnym zestawie C'est la vie wydanym przez Polskie Radio w 2004 roku, a te dwa właśnie Rzeko płyń szeroko i Każdy marzy, każdy śni nigdy wcześniej na płycie się nie ukazały. Aż do dziś Dżamble, każdy marzy, każdy śni. Dżamble w składzie Andrzej Załucha przy mikrofonie i na saksofonie tenorowym, Marian Pawlik na basie, Wiesław Wilczkiewicz na gitarze, Stefan Sandecki instrumenty klawiszowe, Ryszard Kwaśniewski saksofon altowy i Benedykt Radecki na perkusji. A w tym utworze także przy mikrofonie w chórkach Stanisław Sojka w 1979 roku. To jest płyta, do której na pewno będę wracał w naszych spotkaniach trójkowych. To mogę Państwu obiecać. Obiecałem, że w studiu dziś będą goście. Za chwilę pierwszy z nich i rozmowa o nowej płycie. Thank you. People from East, czyli ludzie wschodu. Płytę znają Państwo już dość dobrze z naszych spotkań trójkowych. To jest utwór tytułowy z tego albumu. Zapowiadałem jakiś czas temu, że mam nadzieję na to spotkanie. No i udało się. Tomasz Markanicz, który gra na saksofonach na tej płycie, jest w studiu. Witaj, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Tomek, powiedz kilka słów o sobie, bo z Grzesiem Terwidem to już się nieraz spotkałem przy różnych okazjach, różnych płyt, natomiast z twoją muzyką, przyznaję, spotykam się po raz pierwszy. No rzeczywiście, no, to jest moja pierwsza płyta, pierwszy mój taki debiut fonograficzny, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Tak jak dobrze zauważyłeś, tu ta płyta powstała w współpracy z Grzegorzem, znamy się już jakieś 7-8 lat. I tak naprawdę od pierwszych naszych spotkań był już zamysł, żeby pójść w tą właśnie stronę muzyczną, a nie inną. Także szukaliśmy jakby swojego języku. Od naszych pierwszych spotkań szukaliśmy jakiejś swojej takiej drogi, gdzie się będziemy i rozumieć towarzysko, w sensie koleżeńsko, i też się rozumieć muzycznie, bo to jest jakby istotą, to porozumienie tutaj w tej płycie i tego przedsięwzięcia, jakim jest właśnie zespół Diomede. Udało wam się osiągnąć bogactwo nastrojów na tej płycie przy tak minimalnym nakładzie środków, bo tylko twój saksofon i fortepian Grześka. Dokładnie, tak. To jest właśnie to lata pracy, to trwało. To nie jest tak, że to powstało miesiąc temu jakiś pomysł i chodź, nagramy. Nie, zupełnie poszliśmy jakby, odeszliśmy od takiego utartego szlaku, że się ludzie spotykają, dobra, nagrywamy, wydajemy, koncertujemy. U nas jakby to się wszystko wzięło z tego, że przyjaźnimy się z Grzegorzem, nawet bardzo, i ta przyjaźń i te rozmowy o tym, w jaką stronę podążamy, spowodowało to, że to tak właśnie brzmi, jak brzmi. Czyli dwa instrumenty, a potrafią zrobić szum duży. People from East, to jacy są ci ludzie wschodu? Przede wszystkim szczerzy wobec siebie i prawdziwi wobec muzyki i wobec słuchaczy. I też oczywiście wobec siebie. Także to jest ta płyta tak naprawdę jest, pokazuje nasz moment twórczości, w jakim byliśmy, w zasadzie w jakim jeszcze jesteśmy, bo jeszcze jednak ta płyta nam cały czas tam w głowie. Płyta jest była nagrana w marcu tego roku, więc to jest tak, dosyć świeże. Niedawna sprawa. Tak, dosyć niedawna sprawa. No to niesamowita frajda jest nagrać płytę i móc potem ją usłyszeć w radio, także polecam wszystkim Państwu takie doświadczenie, bo to jest naprawdę, człowiek czuje się spełniony i jednak te lata pracy, lata ćwiczeń, długich dźwięków, jeśli chodzi o mój instrument, myślę, że nie idą na marne, że coś to brzmienie ludziom daje do myślenia, emocje przenosi i taki był też zamiar, żeby ta płyta niosła ze sobą jakiś ładunek emocjonalny. Ale ciągnie was na wschód, właściwie dlaczego? Bo to jest bogactwo, kopalnia wpływów. Czemu właśnie tam, w tamtą stronę? Czemu w tamtą stronę? No właśnie, bo wszyscy jakby wzorujemy się na zachód, tak? Raczej w drugą stronę. Tak, większość patrzymy. Tak, patrzymy na ten swing amerykański, no bo jakby tam są te korzenie jazzu. Dlatego też ta płyta, przypominam, nie jest jazzową płytą do końca, tak? Chcieliśmy zawrzeć, oczywiście są fragmenty, elementy jazzu, jak najbardziej, ale ta płyta ma taki charakter kantyleny, czyli takiej śpiewności. Szukaliśmy takich melodii w sobie. Przede wszystkim ja szukałem w sobie melodii, a Grzegorz robił harmonię. Taki w zasadzie mamy podział obowiązków w naszym tym przedsięwzięciu. A dlaczego ze wschodu? Może to się banalnie zaczęło, ale przeczytałem kiedyś książkę Jacka Hugo Badera o Rosji i jego podróży autostopem. Potem gdzieś trafiłem na książkę Jacka Pałkiewicza też o Syberii, o tych podróżach. I jakoś to we mnie się jakoś tak mówię, no skoro ja nie mogę jeździć, raczej mógłbym, ale na razie nie mam funduszy, skoro ja nie mogę jeździć, a jeżdżę palcem po mapie, to może się po prostu zagłębię w sposób taką podróż muzyczną stworzę. I jakoś od paru lat te piosenki, te utwory, gdzieś tam te melodie we mnie były i ubrałem to po prostu, przełożyłem to na język saksofonu. Grzegorz dodał do tej muzyki harmonię, no i tak to powstało. Tak więc inspiracja literacka w zasadzie i geograficzna, bo ja uwielbiam Bajkał. Nigdy tam nie byłem, może będę. Ale zawsze mnie Bajkał fascynował już od iluś tam lat. To miejsce. I może też dlatego, że tam Polacy dużo zadziałali. Jeśli chodzi o odkrywanie nazewnictwo Bajkału i tego wszystkiego, co się dzieje wkoło, no to góry są imieniem polskich odkrywców, geografów i tak dalej. Tak ta płyta się zaczyna. Zespół nazywa się Diomede, a utwór nosi tytuł Baikal Lake. Baikal Lake. Tomasz Markanicz na saksofonach, Grzegorz Tarwit na fortepianie. Duet nazywa się Diomede, a Tomasz jest gościem trójki. Co znaczy Diomede? Diomede, co znaczy? To są po prostu wyspy, dwie wyspy w ciśnienie Beringa. I to jest taka ciekawa historia, że wyspy są oddalone od siebie około kilometra Jedna wyspa należy do Stanów Zjednoczonych, a więc w zasadzie do Alaski, a druga wyspa należy już do Związku Radzieckiego, czyli do Rosji. Do Rosji. Mhm. I to jest niesamowite, że są te dwie małe wyspy, ale gdy wszystko tam zamarzało, to ci ludzie się miksowali, odwiedzali się nawzajem, choć nie mieli paszportów, nie było granic, czyli niczego nie było. Między dwoma światami taka niewidzialna granica trochę. Dokładnie. I poza tym jeszcze jest tam ciekawe, to jest granica dnia. Między tymi dwoma wyspami przebiega granica dnia. Czyli jedna wyspa już jest we wtorku, a druga jest w poniedziałku. Dokładnie. To jest dlatego też ta jest taka muzyka. Trochę my jesteśmy na pograniczu i tego wschodu i zachodu. Stąd ta nazwa Diomede. Czyli to trochę wybrane zostało tak palcem na mapie znalezione. O, zobacz. Cieśnina Beringa i dwie wyspy. Wow, ale robimy. Czyli znowu mapa i znowu podróże. No, znowu. Gdzieś tam to się wszystko zazębia, zamyka w pewną całość. Tomek, a powiedz, gracie tę muzykę na żywo? Jest jakaś trasa, koncerty? Trasa rozpoczyna się w marcu. Zaczynamy na festiwalu Jazz Jantar w Gdańsku. Potem mamy koncert w Warszawie w Dolince Służewieckiej, Jazz nad Dolinką w Domu Kultury. Później jest Wrocław, Kraków i chyba jest Poznań albo Lublin. Znaczy to jeszcze, czyli to będzie wiosenna trasa. Taka na wiosnę z tymi roztopami lodu my ruszamy. Wypływamy do miast, wypływamy do państwa, domów, także zapraszam już teraz. Powiedz, uda się tę płytę gdzieś pokazać też poza Polską? Bo to jest muzyka, która myślę, że może też doskonale trafiać nie tylko tu do nas, nad Wisłą, ale także trochę pokazać może inne oblicze tego wschodu. Dokładnie, też to jedno z takich naszych zamiarów jest, żeby właśnie poprzez tą muzykę, poprzez te melodie otworzyć trochę ludziom głowy. Trochę głowy, otworzyć głowy, umysły, że jednak tam też na wschodzie można czerpać inspiracje i tam też są ludzie mega zdolni, tam jest też kultura bardzo na wysokim poziomie, starsza od naszej kultury europejskiej, tak więc warto o tym mówić, warto o tym wspominać. Także też takie zamierzenie, żebyśmy grali w Europie i na świecie. Wiem, że są rozmowy, żeby nas zaprosić na festiwal do Kanady, do Toronto, tak więc no, szukamy też osób, które by nam mogły to jakoś pomóc zorganizować. No, na razie działamy tak na własną rękę, ale jest to jak najbardziej muzyka, która powinna wypłynąć poza nasze granice. Tomasz Markanicz, saksofonista. Który saksofon lubisz bardziej? Ojej, jakie pytanie. Który saksofon lubię bardziej? Powiem tak, wszystkie. Wszystkie. Nie mam swojego ulubionego saksofonu. Mam swoje ulubione modele. Tak naprawdę na każdym saksofonie można coś wyczarować ładnego. Nawet na zepsutym. Nawet, tak? Nawet na zepsutym. Czyli wtedy, kiedy się nie wydaje tych takich pełnych dźwięków, tylko tak się dmucha w usta. I to też jest efekt, no, co prawda taki sonorystyczny, na którym można też uzyskać coś ciekawego, jakąś nową wartość. To jest bardzo instrument taki wdzięczny, pod warunkiem, że się nie, no, ćwiczy. I to długie dźwięki. A saksofon to był twój pierwszy instrument? Nie. To pierwszym instrumentem moim był fortepian. Ale jakoś mi tam nie szło. Zatrzymałem fortepian się. Fortepian jest podobno taki dobry na początek, tak? Że to dosyć łatwo się gra. Podobno. Tak? No niestety ja nie należę do bardzo takich mega zdolnych muzyków, którzy po prostu na wszystkim zagrają. Niestety tutaj mi Bóg jakby nie dał aż tyle talentu. Bardziej to chyba taka pracowitość. Taka siemiężne ćwiczenie w salce, w piwnicach, granie różnych z metronomem rzeczy. Zresztą ostatnio bardzo dużo ćwiczę z metronomem chyba. Jakiś taki powrót do korzeni nastąpił. Bo to ważne, prawda? Ważne. Żeby jednak ta żmudna praca jednak się odbywała, bo to przecież nie jest łatwy kawałek chleba bycie muzykiem, wbrew pozorom. Wbrew pozorom, jeżeli chcemy cały czas iść naprzód, tak? Bo to też, jeżeli możemy zrobić sobie coś takiego, nauczyć się pewnych schematów, patentów, super, ekstra i grać to całe życie. Też tak można, ale ja jakby jestem taką osobą, która cały czas chce się rozwijać. I ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta płyta, załóżmy, będzie mi się podobać za 2-3 lata. Może nie. I nawet by było dobrze, gdyby mi się ona już przestała jakoś tam podobać. Bo to znak jakiś, że jednak cały czas człowiek się rozwija. I ważne, nie jest ważne, jak szybko się rozwijać, tylko ważne, żeby sam ten proces był widoczny, był słyszalny. Tak więc to jest taka, jak powiedziałeś, żmudna praca, no ale no, jak się to kocha, to jest zupełnie inne przełożenie. Diomede. Tak się nazywa zespół. Składa się z pianisty Grzegorza Tarwida i saksofonisty Tomasza Markanicza, który był dzisiaj gościem Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Pozdrów Grzegorza przy okazji, jak się spotkacie. Grzegorz, moje uszanowanie, Messie Grzegorz, maestro. Trzymaj się, chłopie. Tam jak go znam, to coś tam pewnie przygotowuje też jakieś nowe tak, nagrania. Chyba, że coś wiesz. Tak, trochę wiem rzeczy o Grzegorzu. Wiem, że on przygotowuje teraz gra z kolegami ze Skandynawii. Taki skład polsko-szwedzko-norwesko-duński, czyli czterech gości, to każdy z innego. To teraz się często zdarza, prawda? Bo przecież tak, teraz się... Polscy studenci w Skandynawii. Tak, w ogóle tam Polacy w Skandynawii chyba otwierają, przecierają szlak i tym wszystkim Skandynawom wychodzą oczy z orbit, jak to nasze chłopaki potrafią soczyście zagrać. Grzegorz jest niezmiernie zdolnym, młodym pianistą. Ja mu wróżę mu naprawdę ilości takich koncertów, że będzie miał może kiedyś dwa koncerty dziennie. To jest bardzo zdolny młody człowiek z otwartą głową i przede wszystkim z dobrym sercem. Tomasz Markanicz, Grzegorz Tarwid, płyta People from East. Wracamy do domu, back home, na tak, zakończenie naszej rozmowy. Moi drodzy, wracajmy do domu szczęśliwie i szerokiej drogi, jeżeli ktoś nas słucha jeżdżąc samochodem. Tomasz Markanicz był gościem Trójki. Dziękuję. Thank you. Grzegorz Tarwit na fortepianie, Tomasz Markanicz na saksofonach. Diomede, tak się nazywa zespół. Wszystko tu jest przemyślane, prawda? Koncepcja muzyki, płyty jako całości, grafika również, zdjęcia piękne na okładce tej płyty, nazwa również zespołu. Diomede, People from East, czyli ludzie wschodu, i Jakuck na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z tą płytą. Pewnie nie ostatniego spotkania z tą płytą w Trójce. Tomasz Markanicz był gościem audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze jedno spotkanie przed nami, ale zanim w studiu pojawi się kolejny gość ze swoją nową płytą, to na razie bez gości, ale zapowiedź jak najbardziej nowego wydawnictwa. Proszę najpierw może posłuchać muzyki, a więcej informacji już za chwilę na antenie. Ryby śpiewają, świat to jest świat. Ryby śpiewają, potrzeba lat. Ryby śpiewają, bo ryba wie. Ryby śpiewają, bo świat kończy się. Ryby śpiewają. To jest Piosenka pierwsza, otwierająca epkę. Jak na razie epkę, ale już z okładki płyty dowiaduje się, tej małej płyty dowiaduje się, że to jest tylko część całości. Bo to będzie 12 utworów nawiązujących do dawnego młodzieńczego poszukiwania piękna, miłości, wartości pozytywnych oraz buntu przeciwko codzienności zmuszającej nas do głupiej, miałkiej dorosłości. Zespół nazywa się Black Percheron. A ten głos, który państwo słyszeli, głos znamy od wielu, wielu lat. Marek Stryszowski przy mikrofonie, grający także na saksofonie sopranowym tutaj. Pojawiają się też inne głosy w tym utworze. Ewa Nowel i Razm Al-Maszan, bo to płyta z Przyjaciółmi ze Świata także. No i na gitarze basowej elektrycznej także gra Krzysztof Ścierański, na perkusji, instrumentach perkusyjnych Sławomir Berny, na marimbie, kalimbie i kacie nasz ulubiony Bernard Maselli. Na płycie jest kilka piosenek. To ma być taka zachęta do tego, abyśmy czekali na cały album. Słowa do tych utworów napisał Zbigniew Książek. No tu też można by długo wymieniać nazwiska tych wszystkich wokalistów, które to piosenki, do których to piosenek napisał właśnie słowa Zbigniew Książek. Ja, pozwolą państwo, zostanę tylko przy dwóch: Andrzej Załucha i Zbigniew Wodecki między innymi. Zbigniew Książek, Marek Stryszowski, to oni stoją za zespołem, który nazywa się Black Percheron. Tak, no, na okładce, grafika na okładce nie pozostawia wątpliwości, że chodzi tu właśnie o czarnego Percherona. To jeszcze jeden utwór, państwo pozwolą. Muzyka Marek Stryszowski, słowa Zbigniew Książek. Na razie tylko epka. Czekamy na więcej. Ślub wśród zielonych brzus. Zwie mnie w pobliże swych rajskich bram, i gdy zapyta, czy swą drogę przeszedłem sam, jak życie swe rzeźwił, czy mrok w nim światłość marzeń zmiótł, a ja odpowiem, że świat mój żarem grzał wciąż dni me. Życie! ja